Sziasztok, ez a VB Rádió, és amit most hallatok, vagy hallottatok, az a Firework Marcello kötőjel Westray-től, ami két zenésznek a összeházasodásából történt, egy, de nem kell semmilyen homokos dologra gondolni, hanem Rob Marcello, aki egy gitáros, és Frank Westray, aki pedig egy énekes. Ők ketten alapították ezt a zenekart, ami öt tagú, és tök véletlenül hallottam meg, semmit nem tudok róla igazából. És talán egy darab CD-jük jelent meg, amin ez a Fireworks című dal szerepel, és ez valami rohadtul jó, ez annyira az én lelki világom, hogy valami elképesztő, legalábbis bizonyos értelemben. Sajnos az albumnak a többi dala az nem erős ennyire, és hát nyilván nem lett egy marha siker, mert azóta eltelt 6 év, és nem lett még egy album, de tök mindegy, rohadt jó, és nagyon megtetszett nekem, amikor a Rock Rádió meghallottam, a rockradio.com-on. Rockradio.com-ról szoktam néha beszélni, vagy szoktam emlegetni, és most pont eszünkbe jutott, hogy nézzük már meg, hogy ki állít a rockradio.com mögött. Ez ugyanis egy zseniális webrádió, azt hiszem 46 darab csatorna van rajta, ami különböző zenei stílusokat jelent, de egyébként ez kicsit vegyülnek is. Általában a Hair Band nevű csatornát szoktam hallgatni, de van rajta 80s rock, 90s rock. Ez nagyon pután hangzott egyébként. Igen, hát ez a 80-as évekbeli rock, meg a 90-es évekbeli rock, ha valaki nem tudta megfejteni, esetleg power metal, blues rock, ami nagyon jó, alternatív, grunge, azt mondjuk utálom, de ilyenek. Tehát az, ami éppen az ízlésed, azokat meg tudod. Talán még ilyen Beatles tribut is van rajta, az a Beatles tribut csatorna, progresszív metal, minden. Szóval kíváncsi voltam, ez a dolog mióta létezik, mert ez még mindig egy beta verziós weboldal tulajdonképpen, ami nem tudom mit jelent, vagy hogy fogalmazhatnám meg. Beta verzió az azt jelenti, hogy nincs kész. És, hát igen, ez a tömör lényeg. És itt az a lényege egyébként a bétáknak, hogy ott még az egyrészt elméletileg a hivatalos megjelenés előtt van, ahhoz képest ugye eléggé aktív, és gyakorlatilag gondolom, hogy regisztráció nélkül oda kattintasz és megy. Így működik, igaz? Na hát, szóval ez egy nyitott béta. Ez úgy fog menni, hogy a vinampodat vagy valamilyen lejátszólat fogja használni. Igen, egy igen. Igen, de hát a lényeg az, hogy leveszik magukra a felelősséget, hogyha bárhol bármi szar van, főleg technikai oldalról, akkor ez béta is kész. És nem nagyon van. Az a lényeg, hogy nem nagyon van, nem nagyon szokott szakadozni a zene, szemben más esetleges webrádiókkal, viszont mostanában kezdem észlelni azt, hogy van néha kapcsolódási probléma, és ilyenkor nem kell beszarni, meg kell próbálni, újra kell klikkelni, akkor se jó. Ha még egyszer, és akkor lehet, hogy ötödikre be fog jönni, öt klikkelésben nem hall bele senki, de ez azt jelenti, hogy egyre többen hallgatják, és hát ezért kíváncsi voltam, hogy mióta létezik a Rock Rádió, és úgy néz ki 2012 óta, de hát ez ugye még akkor is egy friss dolog, mert még mindig beta verziós, de én nagyon remélem, hogy nagyon népszerű lesz ez a dolog, és egyre többen fogják hallgatni, mert tényleg itt igazi zenék vannak, és ez nagyon fontos. Na nézzük, milyen témáink vannak már azon kívül, hogy... Hát elsősorban interjúink vannak, úgyhogy mi roppant keveset fogunk dumálni a következő egy órában. Igen, ez most egy interjús történet. Illetve én. Te benne vagy. Igen, én is. Hát ugye nekem kell kérdezgetnem, bár ez jó lenne, ha nem lennék benne, de hát aztán kiküszöbölni, viszont visszatérünk még arra, illetve nem is térünk vissza sehova, hanem kezdjük Sebestyén Tomival, aki az első eremelő edzőtábort szervezte, és itt egyrészt voltak mindenféle ilyen bulvárba hajló dolgok, a Facebookon köpködés, mert voltak olyan emberek, akik akartak jönni, de nem szerették volna, hogyha jönnek, és ezzel olyan állásponton vagyok, hogy ez jó is így, meg nem jó is. Tehát mondjuk, ha az én szemináriumomra szeretne Birka Krisztina művésznő eljönni, akkor én szerintem elküldeném. Nem örülnék, ha ott lenne, de itt ennyire nem volt súlyos a helyzet azért, de alapvetően van egy irányultsága ennek a társaságnak, aki ezt a MERSZ-nek, a Magyar Elemzői Szövetségnek, és voltak olyan nem kívánatos elemek, akik jöttek volna, legalábbis például egy ilyen fogyatékosról biztosan tudok. De mindegy, erről majd beszélünk közben, meg hát ugye az egész történet, hogy ez hogy volt, meg mit volt, meg mit akar vele a Sebestyén Tomi, az szerintem elég érdekes, úgyhogy csináltunk ezzel kapcsolatban egy interjút, ezt hallgassátok meg most. Itt vagyok Sebivel, Sebestyén Tomival, megint a Bodybuilder gymben, mint a múltkor a Mikivel, és Most arról fogunk beszélgetni, hogy volt az első, ez az első volt, ugye, első emelő edzőtábor. Igen. És a Tomival, aki a főszervező ennek az egésznek, ezzel most egy kicsit, nem is az, hogy fel akarom eleveníteni a történéseket, hiszen ez a dolog azoknak szólt, akik ott volnak. Ott voltak, csak úgy elég érdekes, hogy olyan szerveződik meg egy ilyen dolog, hogy jutott az egyetlen eszedbe, meg mit akartál ezzel, mert itt van egy csomó aspektus ennek a dolognak. Ugye ez egy MERC-hez köthető edzőtábor, úgyhogy próbáltak olyan emberek is jönni, akik feltétlenül nem voltak idevalók, ebből lett egy konfliktus, hogy beszéljünk itt bulvár dolgokról is. Nem volt új komoly konfliktus, de azért így elmondhatod nyugodtan, hogy mi történt. Igen. Várjál, ne itt kezdjük. Kezdjük ott, hogy oké, Sebi Jim ott vagy is a szegen, ugye a másik dolog, hogy azzal is akartam felvezetni, hogy ezer éve megbeszéltük, hogy kimegyek hozzád edzeni, meg forgatunk, csak nem volt még rá időm, de ezt majd be fogjuk pótolni természetesen. Sőt, még azzal kéne felvezetnünk az egészet, hogy te vagy az, akiről nagyon sokan azt állítják, hogy a Sebi biztos kokszol. Pedig hát nem. Te még ezt nem hallottad? Még annyira nem. De én már hallottam ilyet, hogy a Sebi biztos kokszol. Értem. Sziasztok! Üdvözlök minden hallgatót. A táborról röviden és tömören. Nem, most először beszéljünk rólad. Beszéljünk rólam? Igen. Miért mondják azt, hogy a Sebi biztos kokszol? Hát volt egy-két országos csúcs. Nézd! Mit mondjak neked? Októberben lesz 20 éve, hogy edzek. Az erőemelés gyakorlatilag 2009-ben tértem vissza, akkor még csak fekvenyomóként. Egy pár éve belekóstoltam az erőemelésbe. Ez az életem. Szívvel, lélekkel csinálom, mind táplálkozásban, mind az edzésben. Ugye én testépítő edzőként dolgozom a Sebi Gymben, és gyakorlatilag megvan rá a lehetőségem, hogy heti 4 edzést vagy 5 edzést adott esetben csináljak. Tehát az az érdekes, hogy te ötvözted is a kettőt egy darabig, legalábbis. Tehát te azért edzettél badis módon is. Én szinte mindig badis módon edzettem, és erőelemekkel díszítettem, mindig így fogalmazok. Ami szerintem egy jó. Én azt mondom azért, mert valaki erőemelő, azért nem kell kinézni fosul. Igen. És szerintem te is osztod ezt a véleményt. Abszolút. Meg ugye a badinak is van egy olyan technikája, ami jó, mert az erőemelésnél az összes izmot egyszerre használjuk a minél nagyobb erő érdekében. Így van. A badinál még izolálunk, és az teljesen jó, hogy mind a kettő edzés módszer megvan. Igazad van. Nyilván, hogy teljesen más, amióta ugye találkoztunk tavaly december 7-én, 6-7-8, mikor a Miki elhozta a Dittmart ide Magyarországra. Igen, Dittmar Wolfról van szó, aki egy nagyon komoly erőemelő guru. Egy norvég, német és norvég mesteredzőről beszélünk. Gyakorlatilag azóta mondhatom azt, hogy megváltozott az életem edzés tekintetében. Eddig, amiről most az előbb beszéltünk, ezt a testépítés irányvonalat követtem, és erőelemekkel tűzdeltem, díszítettem. Régi elvek alapján, ami igaz sem volt, mondhatjuk úgy, hogy működött vagy sem. Volt, akinek bejött, volt, akinek nem. Nekem nem egy sérülésem volt az állandó magas terhelések miatt. Sokszor elfáradtam az pont a versenyen, amikor hoznom kellett volna a pluszt. A versenyen nem tudtam hozni azt, amire képes lettem volna, mert kinyomtam magam, túledzettem magam, ahogy mondtam, nem egyszer sérültem, és úgy voltam vele, hogy ugye tavaly decemberről beszélünk, akkor 19 éve edzettem már, hogy adok ennek egy esélyt, és igen, nagyon komoly versenyzői vannak, és nagyon jó eredményei vannak a Dittmárnak, akkor miért is ne? És úgy voltam magammal, végig gondoltam ezt az egészet, hogy egy évet adok ennek a Dittmár tréningnek, és le kellett vetközni teljes egészében azokat az elveket, amit eddig csináltam. Tehát röviden és tömören, én heti 4-szer edzek most, 4-szer googolok, fekvenyomok, felhúzok különböző verziókban, és lényegesen kisebb terheléssel, mint ez idáig. Csak hogy értsétek, nagyon érdekes ez a szisztéma. Tulajdonképpen az, hogy a Sebi 4-szer csinálja ugyanazt, az nem azt jelenti, hogy 4-szer maximális intenzitás a fekvenyom, hanem 4 különböző fajta nyomó gyakorlat van, és nem a maximális súlyra megy, nem a maximális intenzitásra megy, hanem be van programozva, hogy mikor milyen intenzitás van, és tulajdonképpen egy igazi nehéz edzésed van hetente. Igazából nincs. Még az se? Még az se. ciklusokba visz fel minket. Tehát ugye, mit tudom, mondok egy példát, van egy 16 hetes felkészülésed, egy versenyfelkészülésed, mondjuk talán az egy kicsit sok, attól függ, hogy mennyire vagy a versenytől, és akkor ugye be vannak osztva a heteid, hogy mikor, meddig mész fel, milyen terhelésig, és mondjuk a versenytől visszaszámolva két-három, inkább három héttel mész 90%-os körülbelül 90%-os terhelésre, és onnantól a másik két hétben, ahogy közeledsz a verseny fele, ott már 60-70%-os, és a versenyig tudsz regenerálódni effektív, és ott ki tudod magadból hozni a pluszt. Hogy a százalékokat értsétek, itt az egyismétléses maximumról beszélünk. Tehát annak a 90%-a. Tréning maximum, igen. A tréning maximum? Igen, ez nem a valós 100%-od. Ez nem a valós 100%, hogy googolsz 200 kilót, akkor ne 200 kilóról számolj vissza, hanem effektív, gyakorlatilag annak a 90%-át vedd. Amivel edzel több ismétlésben. Hát annak a 90%-ával adott esetben 1-2-3, max. 3 ismétlést tudsz csinálni, igen, attól függ, milyen erőben vagy. És ugye az a másik dolog, mert ugye én ott voltam ezen az előadáson, úgyhogy nagyjából képbe vagyok, csak én se jegyeztem meg mindent. Nagyjából arról van itt szó, hogy egy pontos rendszer van, amit nagyon sokan nem tudnak. Ugye a vadiba az edzésprogram az, ezt már többször elmondtam most nem, hogy melláb, váll, karláb, has, most mondtam valamit, és akkor ez az edzésterv, és ugyanazt csinálják állandóan. És itt nem így van. Uh-huh. Itt úgy van, hogy hétről hétre a terhelés fokozódik, és ki van minden számolva az egyismétléses maximumhoz képest, hogy mikor pontosan mennyivel kell nyomni, és a felkészülés már van egy ilyen tervezett maximum, amit majd a versenyen el kell érni, és az pont a maximumon kell majd nyújtani, és amit láttok, ebbe az a nagy okosság, hogy nem maximális terhelést, ha te évközben mindig a maximumodat akarod nyújtani, akkor nem fogsz tudni regenerálni annyira, hogy a versenyen nyújts maximumot. Plusz, igen, amit évközben meg tudsz nyomni, az nem lehet a maximumot, hiszen nem arra készülsz föl. Tehát mindig ez egy napra szól a bodyban is, azon a napon kell jól kinézni, és az erőemelésben is azon a napon kell maximumot nyújtani. És ugye ez az egész rendszer annak érdekében van összeállítva, és nagyon-nagyon trükkös a végén, amit mondtál, ez nagyon fontos, és nekem ez nagyon tetszik a rendszerben, hogy egyrészt nem nyomod meg soha a csúcsodat, nem csinálod meg a csúcsodat, a 90%-ot csinálod meg? A tréning maximum 90%-át. Azt csinálod meg, és utána hagysz időt regenerálódni, így van, a 100%-ot. Így van, így van. Na most, amit kérdeztél a beszélgetés elején, hogy a dopping kérdés. Nézd, én mindig dopping ellenes voltam, engem sokszor kinevettek ez miatt, megmosolyogtak, mindig azt mondták, hogy persze, persze, stb. Stb. Erre azt tudom mondani, hogy aki elhiszi, elhiszi, nem, hogy tudja, hogy bizonyítsam be, nem tudom. Nem is kell. Nem is kell. De egyébként arra céloztam itt, hogy azért neked vannak komoly eredményeid. Igyekszem. Igyekszem, Bani. Valami 280-as nyomásod van? 290-nál most én vagyok az országos csúcstartó, a 105-ben. Ezért mondják, hogy a sebbi kokszol, mert jó, a koksz nélkül nem lehet 290-et nyomni. Hát nézd, és ráadásul egy olyan ruhában nyomtam, amit 2,5 éve vettem, és már el van nyúlva. Ráadásul IPF-ben nincsenek olyan, igen, egy rétegű ruhák vannak, nincsenek olyan így van, sokat segítő ruhák, hogy úgy fejezzük ki. Így van, most a fekvegyomon ebben szeretnék indulni augusztusban, Pilsenben lesz, augusztus 7-8-9, csináltattam Amerikában az idén egy ruhát, egy ilyen kostüm ruhát, annyi a különbség a normál ruhák között, aki nem tudja, hogy kicsit szűkebb a nyaka, tehát ez az IPF-nél elfogadott, és természetesen a méreteimet megadtam a titánnak, és természetesen nagy lett a ruha, benne áll egy vagyonom. Mennyire kell egy ilyen ruhát mégis? Hát 60 000 forint plusz, hogy bejön a Magyarországra Amerikából. Vámköltség, így ez zamasz, tehát nem olcsó. Vámköltség az 30%, még a szállítás. A szállítási költség. 100 fölött van bőven. Hát nem olcsó a ruha, így van, és ott van egy ruhám, ami nagy rám. El kell hisznod. Azt ki kell mennem akkor a súlycsoportba. 300 fölött szerettem volna nyomni most az EB-n, de ami ruhám van, az nem tudom, hogy fogja azt tenni. Ráadásul az a probléma, Dittmar szavait idézem, éves szinten egy vagy két versenyre tudsz igazán felkészülni, a többi edzésnek minősül, hogy három verseny van mögöttem, egy erőemelő, két fekvenyomó, mindegyiket megnyertem, és az mellett egy edzőtábor, ugye, amivel volt összesen az 5 nap alatt 8 edzésünk, nagy súlyokkal, hogy most egy kicsit romokba heverek, és már csak 3 hét van az EB-ig. Remélem, hogy tudok addig regenerálódni, bár nem tudom, hogy fog sikerülni. hogy jutott eszedbe az edzőtábor? Mert azon felül, hogy nyilván ez a dolog adott, hiszen nálad ott van a Sebi Gym, az ott van a sportcsarnokban helyileg, annak a, mit tudom én, emeletén, és nyilván a körülmények adottak, de mégis azért kellett valami, vagy egyáltalán, vagy már ez egy régi ötlet? Bani, 1997-ben kezdtem el versenyezni, 17 éves srác voltam akkor, azóta megszállottja vagyok ennek a sportnak. Én már akkor hallottam, hogy szeretne az Erőmelő Szövetség csinálni egy edzőtábort, és mindez idáig ugye erre nem került sor, én voltam az első. Az Erőmelő Szövetségnek nem volt egy Magyarországon hivatalos sportágnak, nem volt még edzőtábora soha. Nem. Nem. Tehát nem úgy van, mint a Balatonon a birkózók meg a tököm tudja ki. Nem. Mennek, jó, mondjuk ezek általában olimpiai sportágok, amelyiknek jellemzően van ilyen lehetőség, de azért mégis döbbenet. Az öreg Nick Kárpi bácsi ott volt nálunk a nyílt napon, eljött, meglátogatott minket, mesélt a múltról, és ő mondta, hogy olyan összerezzenések voltak, a 80-as évekről beszélünk itt most, hogy összeálltak hárman, négyen, kivettek egy pár nap szabadságot, és akkor edzettek egy pár napig. Tehát igazából ez ilyen teljesen baráti, ilyen maszek, hát ez ha edzőtábornak nevezhető, akkor nevezzük annak, igen. De igazából nem volt semmiféle komolyabb összerezzenés. Én tavaly ezt felhoztam, pont a fekvenyomó EB után ültünk Moson-Magyaróváron az asztalnál, a szállásunkon. Ott volt az elnökségnek egy része, bírók, versenyzők, ott ültünk jó páran, felhoztam, és mondtam, hogy én látok ebbe fantáziát, és meg kéne szervezni, és hát igazából azt mondom, hogy nem nagyon keltettem érdeklődést az emberekben. Jó, ezt én inkább kimondom, hogy leszarták. Én nem mondanám így. Te mondtad, én mondtam. Igen, és addig is járt már a fejemben, hogy ezt meg kéne csinálni, de akkor ott eldöntöttem, hogy akkor igenis, meg fogom csinálni, meg fogom mutatni, hogy már pedig lehet egy ilyet csinálni, csak akarni kell. Tök jól nézett ki a dolog, januárban kiírtuk, adtunk 2 hónapot az embereknek, jelentkezés határidőre, 15 főtől gondolkoztunk, hogy megcsináljuk, és gyakorlatilag 27-en voltunk a táborban, 3 külföldi és a többi magyar. Tehát nagyon jó sikerült a dolog. Nyilván össze kellett, nem, ez hatalmas meló különben, hogy legyen googleási lehetőség, 6 googleás lehetőség volt, 6 fekvenyomás, 6 felhúzás, és 1400 kiló súly, és még így is volt, mikor kevésnek bizonyult, pedig próbáltuk egységesen csinálni az edzéseinket, tehát ez hatalmas dolog leszervezni ezt a részét, nyilván egy sportcsarnokba, nyilván a szállás, a kaja nagyon-nagyon fontos, tehát ez elég szponzorokat hoztunk be, stb. Tehát azért ez nagyon nagy szervezést igényel. És hát ugye ebben az a gond egyébként, hogy ez egy fizetős történet, és nyilván egy többnapos tábor az nem 2 forint. Így van. Relatív, ez így is marha olcsó volt egyébként, de akkor is ott szállással, kajával, mindennel. Ez azon a költség alapon, amit a részvevőknek ki kell fizetni, nem olcsó. Mert ha azt mondanám, hogy egy ilyen tábor 5000 forintba kerül, persze akkor lett volna 500 ember nyilván, úgyhogy ez is egy nehézség ilyen szempontból. Nem is tudom, hogy lehetne megoldani azt, hogy szélesebb körhöz eljusson, bár nektek volt erre egy megoldásotok a nyílt nap, amikor egy napra ki lehetett jönni. Így van, és a bodybuilder.hu-ra kitetted azt hiszem a linket, igen, az ajánlót, és onnan jöttek egy pár fő, nem tudom pontosan, hogy hány fő. Én sem tudom, de jöttek az a lényeg. Engem egy kicsit meglepett egyébként, mert azért mégis is a szegem van, tehát hétköznap volt, tehát nem olyan egyszerű ez azért, hogy... És igazából nem tudtam elég energiát fektetni én se arra, hogy foglalkozok ezzel a dolog, mert túl sok egyéb dolgom van, és nem tudok mindenről odafigyelni, de remélem, hogy ha jövőre ez a dolog lesz, akkor ebbe jobban be tudok szállni egy kicsit, mert például a nyílt napot ezt meg lehetne egy kicsit nyomni, úgyhogy több ember jöjjön. Így is végül is tartottam 2 előadást, vagy másfelet, vagy 2, nem is tudom, hogy volt. Hát, aztán volt egy harmadik, a Tiszeker Ágnesé, ami szerintem nagyon jól sikerült. Annak ellenére, hogy vannak fenntartásaim a Magyar Antidoping csoporttal, mert ők ugye csinálják az ő dolgukat, az ő álláspontjukat, de néha becsúsznak bakik, amikor mondjuk Photoshopot képekkel illusztrálják a doping mellékhatásokat. Többek között a mi saját fotónkkal, ami meg Photoshopolva fölkerült az internetre. És ilyenek vannak, de most például nem volt ilyen, és gyakorlatilag nagyon jó előadás volt. Úgyhogy igen. Volt aznap 2 szar előadás, az enyém, meg egy harmadik jó. Nem, jó sikerült. Úgyhogy igazából erre, ha lesz még lehetőség, akkor most baszogassál ezzel nyugodtan, hogy feküdjünk rá jobban ennek a reklámozására, mert ez jó dolog, mert valamit csinálhatunk a sportéletben. Így van. Igyekszünk. Ami fontos, mert különben ugye az általam kevésbé preferált jaj, de szépek vagyunk és csinosak típusú sport idézőjelbe jut elő térbe, aminek az égvilágon semmi értelme, és igazi sportok nem maradnak, csak a majomkodás. Az erőemelésben nincs majomkodás. Vagy felhúzott, vagy nem húzott. Sok lehetőség nincs. Sok lehetőség nincsen. Egy pár szó erejéig szeretnék a Facebookon, ahogy te mondod, lévő szócsatára reagálni. Méghozzá volt némi szócsata, én nem nagyon akarok ebbe belefolyni, és semmi szinten nem akarok ellenségeskedni, azt tudni kell. Te is tudod az álláspontomat, neked is meséltem erről. Az a lényeg, hogy én úgy döntöttem, amikor belefogtam ebbe a szervezésbe, hogy én azokat az embereket szeretném szívesen látni ebbe a táborba, akik a Magyar Eremő Szövetség berkein belül versenyeznek. Igen, na ez volt az első kérdés, amit föltettem, csak aztán kanyarodtunk. Így elkanyarodtunk. Mi volt az a dráma? A dráma csak annyi, hogy bizonyos emberek a másik szervezetből szerettek volna eljönni közénk. Nekem, én nem ismerem ezeket az embereket, van akit igen, van akit nem, nekem senkivel nincsen személyes problémám. Én nem gondoltam azt, hogy úgymond ez a két szervezet megfér egymás mellett. Ők más, adott esetben más eszközökkel, más versenyszabályokkal. Tök más. Így gondoltam. Tehát egy IPF-es, kvázi IPF szabályrendszer szerinti edzőtáborban nincs értelme, hogy eljönnek VPC versenyre. Tök más. Teljesen más. Ahogy mondtam, tehát más a versenyszabály, bizonyos esetekben más elveket vallanak, stb. Én azt gondoltam, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék jót tenni, itt most macska körmöztem, hogy akik együtt versenyzünk egy szervezetben, az a szervezet is el tudja dönteni, hogyha akar, és lát ebbe fantáziát, hogy megcsinálja, avagy sem. És nem is akarok el nagyon sokat beszélni, én nem akartam senkivel ez miatt összeveszni, vagy pedig nézeteltérésbe keveredni. Nem tudom, te neked mi a véleményed erről? Hát én abszolút értem az álláspontodat, egyrészt meg ugye arról is beszélgettünk, hogy én nagyon bírnám, ha ez a két dolog közeledne egymáshoz, csak ugye szakmailag nem tud közeledni. Tehát az, hogy a VPC versenyzők elindulnának IPF-be, vagy a MERS-nél rendezett versenyeken, nyilván akkor tisztán, mert itt nincsen kecmesz, tehát itt ugye az a fő gond, hogy VPC-ben nincsen dopingteszt, a MERS-nél meg az IPF-nél van, ugye az IPF-nek a magyar szervezete a MERS, csak hogy értsétek, itt van dopingteszt. Tehát ha valaki VPC-nél versenyez, de tiszta, az nyugodtan elindulhatna IPF-be. Sajnos nem így van, mert jelenleg a MERS eltiltja a versenyzőket, amit szerintem egy nagyon nagy baromság. Szerintem mindenki induljon ott, ahol akar, csak tartsa be a szabályokat. Tehát nyilván az, aki el akar indulni egy IPF-es versenyre, az legyen tiszta, mert dopingteszt lesz. Tehát ez eddig sima ügy, de a kettő dolognak együtt kéne működnie, mert gyakorlatilag ez ugyanaz a sportág, csak más szabályok. Azért mondjuk, hogy más a kettő, mert más a ruha, itt tisztának kell lenni, mások a szabályok egy csomó dologban, én szerintem az ilyen tapsolás mikor van, meg ilyenek is más, nem? Hogy a súlyt, amikor leengeded, akkor hogyan jeleznek meg ilyenek, ez más a VPC-ben teljesen, meg, mint az IPF-ben. Teljesen nem vagyok tisztában a VPC szabályaival, de úgy én azt tudom, hogy lazábbak a szabályok, mint nálunk. Lazábbak a szabályok, egy kicsit meg több súlycsoport is van. Másabb a korosztályok, ha jól igen, tudom. Igen, de ilyenek. Azért gondolom, hogy ők, ha szeretnének ilyet, és látnak ebbe fantáziát, csinálják meg. A nagyon jó versenyeket csinálnak, ahogy IPF, látom igen, az internetről, meg elég sok. De ott voltam Győrben, frenetikusan jó verseny volt, igen, más kérdésről lekéstük, de nagyon jó volt. Csak, és tök jó lenne, ha mondjuk IPF-es versenyző is elindulhatna ott. Ha olyannya van, meg fordítva. Tehát ez nem ezt az elnökség van. Döntötte így, ebben én nem tudok beleszólni, igen, ezt ők határozzák meg. Nyilván, ahogy mondtam, én ahogy látom az internetről, meg amit hallok, nagyon komoly versenyeket tudnak ők szervezni. Igen. Ezt is meg tudják csinálni, ha szeretnék. Ennyi. Adott esetben egy tábort. Igen. Hát lehet. Reimas annyi mindenre képes. Kattam teljesen. Lehet, hogy fog csinálni egy tábort. Csak nem lesz neki hozzá Dietmária feltétlenül. Hát akkor ők más elveket követnek. Ennyi, de meg lehet csinálni. Csak az a lényeg, hogy annyi szar van itt a széles körben nézzük azokat a sportokat, amelyek súlyos edzéssel foglalkoznak. Itt annyi szar van, hogy örülhetünk, ha egyáltalán valamit normálisan lehet csinálni, és hogy ez a két társaság között ne legyen ellentét, ez szerintem elég fontos, mert együtt lehet tolni a szekeret. Csak annyi, hogy az egyik más, mint a másik, ezt kell tudomásul venni. És hát ugye itt konkrétan ez az ügy, amit nekem meséltél, Facebookon, itt volt azért egy-két olyan jelentkező, aki, na, tehát az a Facebook színvonal, maradjunk ennyiben, és ezért most mondtam neked, hogy ami a Facebookon történik, azzal nem kell foglalkozni, azt nem kell komolyan venni, az egy pöcegözör, tehát azt nagyon sokan egyszerűen nem akarják megérteni, mert ott sok ember van, sok emberhez eljut, azt hiszik, hogy fontos, de a Facebook az egy pöcegözör, ennyi, hiába jut el sok emberhez, mindig az a az eljutott üzenet hatékonyságát érdemes megnézni. Most mondok neked valamit, lehet, hogy erről pont beszéltem már rádióban, de nem tudom. Arról beszélgettem valakivel, hogy amikor csinálunk mondjuk egy totálkár cikket, és van valami szemét, ilyen, most volt például egy olyan, hogy a biztonsági kamera rögzítette, hogy ellopnak egy robogót, de elkapják a tolvajt, és a tagyba főbeverik. Nem lát, nem tudok erről. Na, ez egy szeméttartalom. Tehát ez egy motoros magazinban egy szeméttartalom. Ezt még nem is kis színesnek mondanám, hanem egy igazi szemétnek. Olyanak, amit én nem raknék ki. Mert ez nem, kurván nem a motorról szól. Ez arról szól, hogy a parasztok összeverték, vagy egy parasztot összevertek az utcán, hozzáteszem teljes joggal, de ennek semmi köze egy motoros magazinhoz. Ha Józsi bácsi lefényezte a Simpsonját különleges színűre, vagy különleges fényezéssel, az se egy érdekes, de lényeges tartalom, az egy kis színes kategória tartalom egy ilyen helyen. De mit néznek az emberek? Pontosan ezt a szart nézik, hogy pont a kis Jenőjékkel beszélgettünk tegnap, hogy ott meg csinálnak ilyen motivációs videókat, és azt nézik sokan a YouTube-on a motivációs videót. Azt mondta Józsi, hogy amikor Jenő okossalakat mond, azt kurvára senkit nem nézi, vagy legalábbis sokkal kevesebben nézik, amikor okos dolgokat mond, és a motivációs videó szart, amiben semmi értelmes dolog nincs, azt nézik az agyhalottak. Ez van, ez teljesen tiszta, csak itt mindig az a kérdés, hogy melyik a fontosabb néző neked, az az agyhalott, vagy az, aki meg is nézi, meg tartja is valamire, amit csinálsz. Mert az agyhalottnak, aki megnézi ezt a szart, meg azt a szart, annak csak egy vagy a tucat többi közül, annak nem vagy érdekes, mert neki ez a szintje, hogy a motivációs lizet nézi, meg a YouTube szemezet nézi. Neki a tartalom az ő életében semmilyen változást nem okoz, semmilyen lényeges dolgot nem vált ki, semmilyen kötődést nem hozott irányodba. Amikor szemetet gyárt az ember, azt csak így megnézik, becsukják, és talán végig se nézik, sőt valószínűleg nem. És ennyi. De az, akihez tud szólni, aki aztán kvázi, most ha tovább gondolom, mondjuk kvázi ügyfeled lesz fenéltem, hogy ő tényleg elkezd érdekli az erőemelést, tényleg azt csinálja, amivel foglalkozott. El is jön majd az edzőtáborba, ugye azoknak a véleménye a lényeges. Nem igen. Pedig azoknak, akik oda szarnak alá, megköpködnek a Facebookon, azoknak a véleménye teljesen lényeg. Nézd, megoszlanak a vélemények. Van, aki pozitív dolognak tartja ezt, van, aki a saját elveit követi, és ő arra esküszik. Nézd, ez mindenki a szíve joga, hogy vált-e újra, kipróbálja esetleg az újat, vagy marad a régi bevált szisztémánál. Nincs ezzel baj. Persze. Nem gondolom, hogy ebből baj lehet, de azt viszont tudom, hogy nagyon megelégedetten távoztak el a srácok, és reménykedve mondták, hogy remélik, hogy jövőre is lesz. Hát marha jó volt a hangulat egyébként. Így van, és... Marha és... jó volt a hangulat, én ugye úgy mentem ki, hogy kimentem reggel, utána hazajöttem, kimentem délután, és marha jó volt végig az egész tényleg. Igen. Jó fejek voltak a srácok, vidám volt az egész. Elmentünk ajánlni, volt röhögés, minden abszolút rendben volt. Nagyon figyelt mindenki, amikor például beszéltem előadást, nem feltétlenül mondtam nekik nagyon új dolgokat, mert most pont ennek a társaságnak nem kell elmagyarázni, mi ez a dopping. Igen. Nekik nem kell agitálni a dopingmentesség ellen, mondjuk ezért is próbálom más aspektusból közelíteni a dolgot. De mindegy, a lényeg az, én azt láttam, hogy itt nem az van, hogy mint egy ilyen expón, hogy mindenki ott lófrál és lesz arra az egészet, hanem tényleg mindenkit érdekel. És szerintem az érdeklődő emberek összehozása az egy igazi közösség, az egy igazi sportközösség, annak van értelme. Én is így látom, ugyanígy gondolom. Mikor kell elkezdened a következő szervezést, hogyha úgy gondolod, hogy elkívülasz? Ha megint kapok annyi energiát, és lesz annyi... De ki kell magad ilyen... Hát ez nagyon nagy meló. Akkor jövőre. Jövőre vágnék ebbe bele. De ez ilyen már januárban? Hát gyakorlatilag ilyen január környékén ki kell írni a nyár közepi tervezetet, úgy, ahogy megcsináltuk az hát idén is. Jobb helyeken ez így szokás. Ez így szokás, hogy időben kiírjuk, és akkor mindenki a szabadságolást, meg mindenki el tudja intézni, hogy meg végig tudja gondolni, hogy akar-e vagy sem jelen lenni ebbe a dologba. Hát jövőre mindenképp. Tehát most egy kicsit pihenni akarok. ilyen nagyon leterheli az embert, nem is gondolom. Köszönöm a Fekete Mikinek, hogy mellettem állt, őt így kiemelném, mert segített a szakmai dolgokban, meg elhozta a külföldieket, hogy segítsenek nekünk, tehát ő is nagy segítséget adott a Miki. De azt gondolom, a dolgok oroszlán részét azt én vittem a hátamon, és nagyon, nagyon kimeríti az embert a dolog. Most azon gondolkozom, hogy mondom, támogatókra szükség van ilyenkor. Hát elég sok támogató volt. Elég sok támogató volt, azt láttam, ugye volt egy kész videó, amit átküldtetek nekem. Így van, hát azon fel van sorolva. Fel van sorolva minden. Miben tudnak a támogatók segíteni? Konkrétan? Mit kaptunk tőlük? Igen, igen. Mert nem mindenki jött oda, hogy itt van pénz, hanem adtak egyéb eszközöket. Hát pénzt igazából nem is nagyon kaptunk, hanem táplálkiegészítőt. Mindenki a profiának megfelelően. A profiának megfelelően gyakorlatilag. Mert volt ott táplálkiegészítő. Volt gyümölcs, zapszelet, jó, igen, zapszelet, energiaital. Igen, így van. Ezek ezzel járultak hozzá a táborhoz. Igen, és a végén volt egy záróbankett, és azt én intéztem, hogy a befizetett összegekből a végére volt egy nagyon finom bográcsgulyás, volt mellé alkoholmentes, ízesített sör, sima sör, és ásványvíz természetesen, meg az egyik kedves ismerősöm, az hozott nekünk egy japán teaházból islert. Zöld teás ízesítéssel, nagyon finom volt. Kedves ismerősöm, barátom, meglepett ezzel minket. Az nem semmi. Jövőre nyilvánvaló is a szeg. Ha lesz, akkor is a szeg. Én azt mondom, hogy remélhetőleg 90% hogy lesz. Energiát biztos lesz rá, támogatók remélhetőleg lesznek, szerintem 90%-a lesz jövőre is. És hát nyilván is a szegen lesz, úgyhogy nézzétek meg a térképen, hol van is a szeg. Először is, azzal kell kezdeni. Nincs messze egyáltalán, nem egy nagy ügy kiugrani. Nem is tudom, hogy honnan jöttek a srácok. Volt egy srác motorra, innen-onnan. Én nagyon meglepődtem. Megmondom, mi volt elrontva, nem tudom, emlékszel-e. Az volt elrontva, hogy ugye az én előadásom marha korán volt reggel, és még azt is átvariáltuk az utolsó este 8 órára. És nem értem ki az internetre. És azt ugye már nem írtam ki. Így van, és azért jöttek később a srácok. Igen, igen. De mondjuk, ha ez egy jobb időpontban van, meg kicsit programozunk, akkor lehet. Lehet ezen variálni. Lehet tanulni a hibákból, és a későbbiekben, hogyha megint... Hogy volt ilyen. Egyébként, hogy melyik naptól meddig tartott ez? Ez úgy volt, hogy hétfőn 30-án volt a este 6-kor a regisztráció. Igen. Mindenkinek odaadtuk a pólót, stb. Elszállásoltuk őket, és akkor másnap reggel július 1-én kedden kezdtük a tábort, és az egészen szombatig ment. Szombaton volt az utolsó edzés délután, pontosabban délelőtt, mert délután már a bankett volt. Én azt a trükköt csinálnám, ha elfogadt egy tanácsot, hogy jövőre szombati nap legyen a nyílt nap, akkor szombaton legyen a nyílt nap? Persze, hogy ugye nincsenek munkahelyen az emberek, szombaton van a nyílt nap, akkor el fognak tudni jönni. Sokan. Jó. Na mindegy, nem, mert meglátjuk. Annyi, hogy remélhetőleg jövőre második erőemelő edzőtábor lesz a Sebbinek a szervezésében is a Szegen. Úgy legyen. A világ legszarabb felkonfia után meghallgatottátok Sebbivel az interjút, és most egy, hát megint egy ilyen kicsit bulváros dolgokra, témára evezünk. Ez tök véletlenül jött, nem tudom, hogy jött, hogy elkezdtünk crossfit videókat nézni a YouTube-on, te meg hát én. Nekem ez úgy jött, hogy te elkezdted nekem linkelgetni. De hogy nekem ez hogy jött, ezt nem tudom, nyilván reel-esetbe találtam, de ugye vannak ilyen fail compilation nevű dolgok, amit hogy lehetne lefordítani. Igazából baki gyűjtemények ezek, amiből rengeteg van a YouTube-on. Én néha szoktam YouTube-on nézni ezt, tehát nem a szemetet, hanem például vannak ilyen motoros balesetek is, erről már biztos, hogy beséltem, és azért nézem ezeket, mert látom, hogy mekkora ökör állatbarmok, és hogy mi az, amit nem szabad csinálni, és mire kell figyelni. És hát itt is vannak olyan, amit a crossfiteseknek, vagy vannak olyan dolgok, amiket a crossfiteseknek szeretettel ajánlok, ugyanis igazi agyhalottakat mutogatnak. Olyan lehet, hogy nem tipikus, de a videók szerint elég gyakori hibákkal, amikkel mi marha rögtünk, és így ilyenkor megtudom a józan emberi józanészt ugye ebben is kérdőjelezni, hiszen kitaláltak egy új sportágat azért, hogy ne kelljen súlyzóval edzeni, kitaláltak egy olyan sportágat, amivel sokkal könnyebb megsérülni, és amivel nem kell szabályosan végrehajtani gyakorlatilag, hanem idióta módon kell rángatni a súlyzót, és ilyen agyhalott dolgok vannak benne, mint például dobogóra felugrás. Ez egy gyakorlat. Tehát képzeld el azt, hogy van egy dobogó, felugrasz, leugrasz, ez eddig tök jó. Igen. Az agyhalottak megcsinálják, úgyhogy ezt 20-as tárcsákból. 20-as tárcsákat raknak egymásra. És fölrakja a hülye jó magasra, mert hogy ő nagyon magasra akar felugrani és leugrani, és annyi esze nincs, hogy a tárcsák el fognak egymáson csúszni. És akkor bírnak baromi nagyokat esni. Hát igen. De ugye a többi is ilyen olimpiai súlyemelő gyakorlatokkal próbálkoznak, amikor nyilvánvalóan nem megy nekik. Annak az utánzatával, és hát marha nagyokat szoktam röhögni, amikor ugye ilyen lökés vagy valami hasonló mozdulatoknál nem értek hozzá igazából, a hülye nem bírja el a rudat, és jó tarkon csapja, azok nagyon kemények, azt nem tudom, hogy ez neked megvan-e. Persze. De ilyen, és hú, akkorákat szoktak esni, mint az állat. És hát így csodálkozom, hogy tényleg ilyen hülyeségeket ki tud kitalálni. És ugye félelmetes, hogy ebből keresnek pénzt. Ebből keresnek pénzt, hogy hülyeségeket adnak el embereknek, akik aztán megrokkantják magukat ilyen idióta dolgokkal. Ahelyett ugye a mai napig nem tudom ezt felfogni, hogy a biztonságos modern edzőtermekből miért kell kimenni odáig, hogy köteleket rángassunk, amikor normálisan sérülésveszély nélkül le lehetne edzeni. Tehát ezek a dolgok nekünk nyilvánvalóan magasak. És az a baj, hogy egy darab poén nem üt még eszembe arról, hogy miket látunk ezekben a videókban, de igazából ezt tudom ajánlani a YouTube-on, keressetek rá CrossFit Fails dolgokra, nagyon jókat fogtok röhögni. Ez egyébként sem olyan dolog, amit elmesélsz, és akkor vicces, ez olyan, amit látsz, és akkor röhögsz, anélkül, hogy észrevennéd. Mert a kár öröm az azért bennünk van. Na, zenéljünk egyet, ismét egy kiváló zene fog jönni, egy kiváló zenekartól, ez a Heaven's Edge nevű zenekar, tehát ez a Mennyországnak a perene, és a Play Dirty című szám fog jönni. Na, őrőlük aztán végképp nem tudok semmit. kinyomoztam egyébként, de nem lettem sokkal okosabb. Hát elméletileg három lemeze jelent meg a Hammond's Edge-nek. Az egyik, ebből kettő 90-es években, méghozzá a legelején, 90-ben, és a legvégén 99-ben, aztán 2010-ben újra megjelent a 90-es albumok. Igazából ennyi volt a három album, és számomra ismeretlen zenészek vannak, bár nem vagyok annyira rutinos, hogy ismerem a világ összes rockzenészét. Ez egy glam banda, igazából egy glam metal banda, és nekik több frankó jó számuk is van. Most egy viszonylag különleges dolog fog történni, megint egy interjút fogunk bejátszani, ami igazából eredetileg nekem Totál Káros célból készült. Egy futár kiscsajjal csináltam egy interjút, amiből majd cikket fogok érni, de önmagában szerintem a történet eléggé érdekes. Egy robogós futár csajszíról van szó, és hát arról fogunk beszélgetni, hogy milyen az ő élete, milyen dolgok történnek vele, hogy lesz valakiből robogós futár, milyen kalandok vannak közben, és érdekes közlekedési biztonsági tényezőket is fog mondani, hogy miért szerintem érdemes ezt meghallgatni. Itt van velem szemben egy csajszi, aki motoros futár egyrészt, legalábbis ez, amit hallottam, másrészt meg itt dolgozol ebben a szervizben. Ez egy motorszerviz, ahol mindenféle motorok meg robogók vannak, és nagyon jól megbeszéltük, hogy miről fogunk beszélni, de majd ezt közben kitaláljuk. De hogy lesz valaki motoros futár, mint csaj? Hát ez nem úgy indultam, hogy motoros futár leszek. Én sem, amikor motoros futár voltam. Igen, úgyhogy úgy kezdődött, hogy 10. születésnapomra apukám meglepett egy 125-ös Yamaha TDR-rel. De mázlista vagy. Igen, és akkor így ott tanultam meg motorozni, hogy ráültem, és akkor annyi volt a tanulás, hogy egyes az föl, a többi meg le. Ennyit mondott, és a bal kezed a kuplung konkrétan. Fordítva volt a váltója. Igen. Mert úgy volt bekötve, mert ez ilyen rendszám sem volt, és semmit. Ez azért volt, hogy gyorsabban tudja fölfelé kapcsolni. Vagy igen, ilyen. És aztán kb. 5 percem volt, hogy megtanuljam. Megkaptam hozzá minden ruhát, bukósisak, és utána rá 2 napra meg már mentem edzésre. De miért volt 5 percet, mert hajtott a tatár? Hogy hát apukám az olyan, hogy amit kitalál, akkor biciklizni is 5 percet tanultam, meg megúszni is. Ja, értem. Tehát ilyen... Bebaszott a vízbe. Igen, és úszál ki. Tehát, olyan így volt. Biciklizni ugyanígy, hogy akkor jó, akkor foglak hátulra. És akkor már teljesen máshol voltam. Ő meg azt mondta, hogy húzd be a féket. És akkor elestem, és akkor utána már nem akartam elesni, így kénytelen voltam már tanulni biciklizni. Tehát motorozni is így tanultam, egyszer nem estem el, szerencsémre. Kicsit spártai módszerrel. Igen, mert egy téren laktunk, úgyhogy szerencsénk volt, hogy ott nem jártak autók, így könnyebb volt egy földes úton megtanulni motorozni. Aztán indultam néhány versenyen, néhány jeges versenyen is, ugye a műjégpályán volt. Hát akkor nálad viszonylag adott ez, hogy most ha nincs jobb, akkor motoros futárkodás. Igen, aztán ugye azt a motort azt eladtam, és vettem egy nagy testű robogót, és akkor hát mit dolgozzak, pincér a szakmam, de hát ez nem az én, nem igazán áll hozzám közel. Igen, a seggfej ügyfelek, mondjuk seggfej ügyfelek a motoros futár szakmában is hát vannak. Igen, meg hétvégén nem akarok dolgozni, mert miért mi az, hogy én hétvégén dolgozzak, akkor bulizni kell, ugye. És akkor úgy döntöttem, hogy ott a motor, akkor mivel apa taxis, a várost az fejből tudom, akkor futár leszek. És akkor elmentem egy futárszolgálathoz, ahol rögtön fel is vettek. Aztán ott dolgoztam ilyen 2 évig körülbelül. De sok csajfutár van még? Egyetlen egyet ismerek, aki a lakótársam volt. És ő munkatársam is volt a futárszolgálatnál, és úgy vettek fel engem is futárnak oda. Ja, akkor ő szervezett be gyakorlatilag. Igen, ő egy innován ült. Aztán őt el is ütötték. Most azon gondolkozom közben, hogy amikor én futár voltam, ez nem most volt, 95-től 98-ig voltam futár, akkor volt egyáltalán futárcsaj a városban. Talán egyről hallottunk, olyan volt, mint az UFO, hogy hallott róla mindenki, csak nem nagyon látta senki, de lehet, hogy nem volt egy sem, nem tudom, lehet, hogy csak biciklis futár volt csaj. Hát nem sok van, tehát én is, ugye őt ismerem, a lakótársamat, meg még azon kívül én láttam egyet egy nagyobb motoron, talán CBR-en ült, és annyi nagy doboz volt a motoron, és hát nem is tudom, hol voltunk, talán a Bartók Béla úton, annyira tehetséges volt, hogy a 7-es buszt hátulról telibe kapta előttem, és akkor így ott gondoltam, akkor jó, Nem beszélgetünk, hogy milyen a futár élet. Szokták neked mondani azt, hogy de jó neked, mert azt csinálod, amit szeretsz, és hogy ebből élsz, ez milyen jó, mert motorozol csak. Igen, csak hát ugye sokan féltenek, hogy úristen motor, mert hogy mennyi motoros baleset van. Igen, csak arról nem beszélünk, hogy a futárokat általában nem szokták elütni túl sűrűn. Inkább a nagy motorosok szenvednek. Bár mindent megtesznek hozzá, teszem, mert azért... Én nem kedvelik a futárokat, ezt én sem kedvelem őket, pedig voltam futár, és én is csináltam merre dolgokat, de azért valamennyi ésszel próbáltam közlekedni. De azért vannak, akiknek nem erősségük egyáltalán az a dolog, hogy próbálnak minél jobban meghalni. Viszont nekem annak idején nagyon sokan mondták ezt, hogy de jó neked, mert azt csinálod, amit szeretsz, hát mondom, te tényleg kurva, a mínusz 14 fokban, mikor hópehely vörös leveri a szemedet, és nem látsz semmit. Meg szakadó esőbe, meg amikor hó van, és rajtad röhögnek a parasztok a busz megállom, hogy te motorozol hóba, mert akkor 95-ben, még ez a futárszakma nem volt egy olyan ismert dolog, és nem tudták, hogy mi ez. Plusz, ami kifejezetten a kedvencem, az állandó kószapofádon, meg hogy minden nap hajat kell mosni, és fekete lesz, meg életveszélybe vagy, tehát tényleg annyira kurva jó. Hát igen. Meg esetleg, mondjuk lehet, hogy aztán már megúsztad a napi szerelés, amikor könnyékig vagy olajos, mert a szarod mindig lerohad. Hát azért igen, inkább szervizbe hordtam. Hát meg nem volt MZ-d. Hát nem MZ-n volt, igen, nekem inkább robogóval, ugye kényelmesebb azért a városban robogóval közlekedni, mint váltós motorral, én úgy gondolom. Egyszerűbb az élet vele. Meg hogy ugye nem rendszámos, így bárhol parkolhatok, bármerre mehetek, a rendőr annyira nem foglalkozik velem, bár amikor elkap a rendőr és leveszem a bukósokat, akkor érdekes, mindig elengednek, bármilyen rosszat csinálok, mert meglepődik, hogy lány futár. El szoktak akkor... kapni? Egyszer sikerült elkapniuk, mert sajnos gyorsabb volt az autós, és már ketten voltak. És mit csináltam, amire elkaptak? Mit csináltam? Hát a sinen, pedig mindenki közlekedik a sinen. Meg hát jó volt egy felső zöld is, amin átmentem. Egy erős narancsárga, inkább úgy mondanám, és azt nem nézte jó szemmel a kedves rendőr úr, de amint megálltott és levettem a bukós is, akkor teljesen meg volt szeppenve, hogy én akkor motoros lány, akkor most mit is kell csinálnia, aztán inkább elengedett így kedvességből. De egyébként nem szokott probléma menni a rendőrökkel. A motoros rendőrök már régebben, amikor még tényleg futárszolgálatnak dolgoztam, akkor már megismertek. Volt egy olyan, hogy jöttek utánam, és megállítottak. Egy 1003-as BMW-vel persze, hogy gyorsabb az. Most mi is megállítjuk. És... Közben bejött a GLS. Pont ide állt, abszolút tehetségesek mindig. De nehezen kaptak el a Hungáriá, mert ugye én a kis robogóval elfértem, ők meg annyira nem. És menekültél is? Hát, persze. Hát, körülbelül egy 40 perces üldözés. És ezután elengedtek? Ezután, de várjál, úgy engedtek el, hogy még ki is próbálhattam a motorjukat, hogy nézzem meg, hogy megy. Na, ez azért mázni. Köszönöm, az meg, igen. És akkor megállítottak, levettem a sisakot, megint ez az, hogy lány, úristen, és ilyen jól motorozik, és alig bírtuk elkapni, teljesen el voltak ájulva tőlem, és akkor megbeszéltük, hogy akkor én nem mondhatom ezt el, hogy ők nem tudtak engem elkapni a Hungáriát. Jó, most se hallotta senki. és akkor utána fölültem gyorsan ott az ő motorjukra, kipróbálhattam ugye a parkolóba. De minek? A benzinnel megy, nem? Ja, és kipróbáltál a rendőrmotort. Igen. Fú, ez ebből tarkonlövés lesz, ha én ezt megint. De csak ott a parkolóba. Nem, ez egy fiktív történet, egy másik bolygón játszódik, és csak nem moziban láttuk. Igen. Nem Európában, igen. Igen. És akkor utána mondták, hogy akkor viszont látás, és akkor elengedtek. Van-e, szokott-e lenni, vagy volt-e valami egyéb érdekes kalandod, vagy életveszélyed? Kalandom? Hát igen, motoron igazából az egész nap egy kalond. Hát úgy gondolom, főleg a városban a hülye autó. Csak olyan, amire emlékszel-e, ami különös. Különös? Most egyet mondok, csak hogy értsd a példát. Ez a tipikus mindenkivel megtörténik, és velem is megtörtént. Postás Yamahám volt, és mentem a busz meg a teherautók között, és persze a szokás elkezdtek összezárni, mint a Csillagok háborújában a hulladékzúzó, és akkor próbálgattam visszapakolgatni a kisesertőt, hogy gyorsuljon, már nem volt fékezésre lehetőség, és akkor gangolgattam vissza a kisesert, hogy majd így kigyorsulok, és éppen, hogy tényleg ilyen egy centire kifértem, különbe összenyomtak volna. Hát a Hungárián egyszer volt, hogy középső sávba mentem, és mind a két oldalon kamion ment mellettem, és egyik se vette észre, hogy egymást se vették észre, nem hogy engem, és mind a kettő akart jönni a középső sávba. Két pótkocsis van. És akkor így elfogyott az út előttem, és akkor hirtelen beremegett a lábam, hogy akkor most mit is kéne csinálni, de szerencsére meg tudtam állni ott a Hungária közepén a Kőbányai útnál volt ez pont az aluljárónál, a sineknél. Nem vették észre a kedves kamionosok, de aztán megoldottuk a problémát is. Ők sem nagyon néznek, bár mondjuk minden futárnak, meg minden motorosnak tudni kell, hogy nem nagyon néznek nem. Az autósok. Főleg a jobb oldali visszapillantot nem nézik, és sok motoros abban hibázik, hogy jobbról előzi meg az autót. Igen. És balról kell előzni, mert nagyon fontos, baloldalt ülök, tehát evidens, hogy a baloldalt fogom nézni, mert onnan jönnek szemből, azt sokkal jobban figyelem a baloldali tükre. Tehát jobb oldalról nem előzünk autót. Semmit nem előzünk, mert hogyha jobbra kanyarodik, miért nézne be maga mellé, hogyha nincsen bicikli? Semmi értelme, persze. És egy csomószor ilyen baleset. Ezt a hülye biciklisek is behibázzák? Abszolút. Amin én még kész vagyok, pont most írok egy cikket ilyen vezetéstechnikai dolgokról, és pont most írok a kocsisorozásról, és amin kibagyok, ott ugyanezt csinálják, jobb oldalt mennek a kocsisorrakul, hát nem közötte kell menni, igen, közötte. Vagy bal oldalt kell menni. Ami még kifejezetten a kedvencem, ezt nem tudom, te tapasztalod el, hogy a kocsisorban megy valaki elől, és a többi, hogy halott meg a másik sor közben fog menni. És akkor azért esetleg le is előznek, tehát nem mögötted mennek, hanem ő gyorsabban akar, és leelőz, és akkor szépen majd, amikor elmegy a másik kocsisorban, akkor rá fogják húzni a kormány, mert megijednek. Hát igen, úgyhogy ez, figyelni kell egymásra, és hogyha már egy motoros van előttem, akkor evidens, hogy mögötte fogok menni nem másik sávba, vagy a másik oldalon, hanem akkor együtt megyünk folyamatosan, és nem előzgetünk, mert akkor úgy hogyha az első motoros látja, akkor nem fog arra számítani, hogy balról is jön egy motoros. Így van. Hanem mindig egymás mögött. Sőt, az elsőnek lehúzódnak, jobb lesz a helyed. Pontosan, jobban elférsz. Volt-e baleseted? Balesetem egyetlen egy volt, 8 év alatt, le is kapogom. Az is olyan, hogy nem adták meg a jobb kezet. 8 évig nyomtad a futár témát? Hát még most is végül is, úgyhogy folyamatosan. Most már ez a 8. évem. Nekem 3 volt, de tököm tele volt 3 évvel. Nekem ez a 8. évem, és egyetlen egy olyan volt, hogy nem adták meg a jobb kezet, és a villanyoszloppal találkoztam. Hoppa. Igen, és akkor hazaértem, és nem tudom, hogy estem, de a medence csontom, az konkrétan mindenki adat kim volt, és a gatyába így belefolyt a vér, és hogy levetköztem, tiszta vér volt minden, és nem értettem, hogy ez hogy lehet. De ezen kívül... És nem tört el? Nem. Az nagy mázni. Hát nem, csak ugye lejött a bőr, és ott véreztem, aztán körülbelül ennyi volt, meg a hátam bánta, de szerencsére a motoros kabát. Ezért kell nyáron is motoros kabátot hordani, mert megfogta a gerincvédő a hátamat. Hát a másik lényeges kérdés persze, hogy nem ülünk kézi, rövid, hogyha papucs van a motorra. Térdvédő, kabát, kesztyű nagyon fontos, nyáron is, 40 fokba is, mert a menetszél ugye, az teljesen szét. Egyre jobb lesz. Meg hogy esel, kézre esel, alapból. És amikor egy kis ujjad letöredezik, akkor aztán... Hát nem, meg nem lesz tenyereden bőr. Nem lesz zongorázás. Mert hát ugye... ha a tenyereden nem lesz bőr, akkor recskázás nem lesz. Hát nekem olyan nincsen, de... mert ugye alapból hogy esik mindenket a tenyerére, mert védi magát. Igen. Tehát a kesztyű az szerintem az egyik leg. Én mondjuk kötelezővé is tenném. Nem is értem, hogy miért nem kötelező egyébként. A térdvédőt ugyanígy, mert ugye utána a térd az a következő. Marhaci ki, mert otthon felejtettem, annyira idegesen voltam a kések, hogy otthon felejtettem, és most nincs rajtam, de... És de a kabát, ami... Télen hogy éled túl a telet, mert ugye télen hideg lehetem. Van. Nem tudom, miért tudok fölkenni minden reggel és fölülni a motorra. Ezt itt én szerencs... sem értem, hogy visszatekintve, hogy bírtam. Itt szerencsém van, mert itt dolgozhatok autóval télen, mert én már ilyen 18 fok alatt már nem szívesen ülök már motorra, mert már nem igazán védjek az üzleteim, pedig motoros ruha alatt harisnya, két hosszú nadrág, három zokni, motoros csizma, pulcsi, pulóver, garbó, minden, az egész ruhatáramat fölveszem. Épp ez az, hogy 8 év az olyan sok. Az a 8 baj, tél. Az a baj, nem, az a probléma a hideggel, hogy reggel elindulsz 8-kor, nem fázol, viszont egy 2-3 óra alatt tök mindegy, hogy mi van rajtad, átfázik az egész tested is. Persze. És utána hazajesz este 6-kor, és akkor még 2 óra, amire meg tudsz fürdeni, mennem ezzel a testedet, és kijön a hideg belülről. Mert eltározza a tested, és utána hazajesz, és utána jön ki a hideg. És ez nagyon kemény, amikor nem tudsz kezet mosni, mert nem érzed a víznek a hőfokát. És az a durva, hogy én nekem is volt motoros ruhám, amikor elkezdtem csinálni, és rögtön télen kezdtem, és akkor ilyen több réteg susogós maszkot tudod, meg villanyszerelőcipő. Fú, de durva volt, nem tudom, hogy bírtam ki. Hát én is, úgyhogy most már nem is nagyon motorozok télen, mert nem bírják az üzleteim, nem bírom a hideget se. Ízületvédő tápanyagot kéne használnod. Erre a hidegre teljesen mindegy, hogy mit használunk szerintem. Hogyha kim vagy 2-3-4 órát a motoron, tök mindegy szerintem. Nem azért kell, hanem azért kell, mert valamennyire az ízületeket regenerálja. Úgyhogy ilyen szempontból jó, de ebben most nem akarok belemenni, a hosszú téma. Szoktál-e aggatni ugye a futároknál jellemző, hogy a futármotor mindig meg lehet ismerni, mert el van aggatva mindenféle ilyen utólagos szerkezettel neked vannak-e ilyen lehetetlen dolgok, amit... Igen, igen, várjál, hogy hívják, amiből a kézzelet teszed? Muff. Az télen ilyen. Az van, mert azt szeretem, az jó, de amúgy nem szeretem az ilyen túl különleges dolgokat, amik felesleges. Tehát, hogy te kartonpapírból nem izért csinálsz spoilereket, ja, meg plexit. Annak nem is értem, a plex nincs csomotra, hanem az lassítja, úgyhogy nem szeretek lassan menni a városba, mert akkor lassabban érek oda. És azért nem olyan kellemes, meg azért a M3-ason sűrűn járok, és ott ez a 70-es tempó még azzal is azért leszoktak tolni néha. Hát igen. 50-es robogóval. Ja, hogy nem akarod, hogy fogja a... Igen, nem akarom, fogja ezt, hogy lelassítson, mert sokkal jobb lett. De ez a nem gondolkoztál, hogy levizsgázol és veszel egy rendes motort? Nagy motorra? Ja. Gondolkodtam, most majdnem vettem egy 500-as Atlantikot, viszont azzal meg nem futárkodnék. Persze. Tehát futárkodásra, ami tökéletes, az 50-es. Hát vagy egy valami 125-ös sima motor. Hát vagy. SR 125, TU 125 ilyenek. Annyival többet egyébként nem tud, mert itt úgy megcsinálják a fiúknak, mint a szervizbe, hogy egy ilyen 80-85-öt simán megy. Jó, hát az esélye meg helyetem volt az utazója, csak más érzés azért. Hát más érzés, igen, mert nyelezem folyamatosan a mozor, de nem tud meghalni. Tehát... Ja, és akkor neked itt a szerviz háttér hát, hozzá. Hát hogyne, persze. Bármikor betolom, tehát így hetente görgőcsere, mert az kockásra kaptak. Hetente? Hetente görgőcsere, szíjcsere az ilyen másfél. Tehát múltkor úgy szedtük ki a szíjat, hogy ilyen, mint hogyha hajszálokat szedtünk volna ki a... Hát ez azért van, mert nyelezed. Nyelezem folyam, hát persze. Ugye normálisan bírnák ezek, de... Kontrasztrugócsere az is most már esedékes, mert már nem nagyon bírja, az is ilyen két havonta van. De a főtenge érdekes, az még bírja, meg a henger is, pedig aztán nem vigyázok rá. Tehát reggeltől estig napi ilyen 200 km-t megyek, és 70-nel. Van már kiszállási stratégiát, hogy tököd tele van a futárkodással, és akkor csinálsz valamit utána, vagy csinálod, amíg meg nem unod, aztán majd meglátod? Hát én maradnék itt a szervízbe, és akkor felvenni egy futárt a helyemre, és akkor én lennék ez a mindenes, amit most is csinálok. Csak a futárkodás nélkül, majd, de még szeretem. Amíg szeretem, addig megcsinálom. Hát mondjuk, hogy lehet ezt szeretni, azt nem tudom. Nyáron tök? Nem. Nyáron tényleg egy-két olyan nap van, amikor azt mondja az ember, hogy hú, tényleg tök király, mert futár vagyok és motorozgatok, tehát ezt te magad is érzed, de azért ez elég ritkán jön elő. Hát én szeretek minden nap motorozni. Egyébként te ennek a cégnek vagy a futárja, vagy futárcégnek vagy a futárja? Nem, én itt dolgozom a szervizben. És hozzátartozik a munkámhoz a futárkodás is, az alkatrészek, hogy én megyek, és ez hozzátartozik a munkakörömhöz. Voltál futárcégnél is? Voltam, nem egy futárcégnél, sőt, voltam pizzárcégnél is. Ó, az egy könnyebb műfaj azért. Igen, csak nem szerettem, mert sokáig kell dolgozni, és én sötétben nem igazán szeretek, úgy igazából sötétben már félek a motorom, mert az autósok akkor már egyáltalán nem vesznek észre, és nem tartom túl. Igen, ez egy jó dolog. Úgyhogy hát, ez a reggel 8-tól délután 5-ig, ez pont tökéletes nekem, hogy... Ha csak nem nincs világító színű bukós is, akkor 150 ezerért, bár nem biztos, hogy ez segít egyáltalán. Az se segít egyébként, tehát én nem is tudom, mit kéne rárakni a motorokra, hogy jobban észrevegyék őket. Amikor futárcégnél voltál, akkor a kollégák nálatok is hullottak, mint nálunk, vagy már annyira nem jellemző? Ezért lehet, hogy valamit azért javult a helyzet azóta, amíg volt 98-ig. Hát ahol én voltam, ott több autós volt, és 2-3 motoros volt, meg biciklisek voltak, mert ugye a motorokkal mindig az a probléma, hogy folyamatosan szervizálni kell. És mi saját motorral futárkodtunk, és olyan motorokat vettek, kínai robogó, amit nem is minősítek inkább, de azzal akart futárkodni. Azzal meg nem lehet, mert az konkrétan semmi nem jó. Most akarsz visítva röhögni, én úgy kezdtem el futárkodni, hogy babetta. Kézsebesség. Hát inkább babetta, mint egy kínai robogó. Nem. Nehogy azt hidd, a babetta az aztán egy hetet vírt, és teljesen galinra ment minden rajta. Attól függ, milyen kínai robogó, mert van, aki mondjuk a kíveire esküszik és futár. Jó, nem, hogyha már beleraksz egy Yamaha főtengét, akkor már lehet, hogy jobb, de egyébként én múltkor pont csinálták a fiúk a motoromat, és elvittem egy... Te milyen robogot használsz? Neos, Yamaha Neos, MBK Ovetto, tehát ez a Neos. Ja, tehát Yamaha, hogy te is. Yamaha, igen, hát persze, hát az ott kezdődik szerintem a robogó. Hát jó, de az olaszok... Kívét talán, és egy napig használtam, de már délutára már érezhető volt, hogy már nem úgy megy, mint reggel. Tehát nem bírta az én kezemet, úgymond. Úgy mondják a fiúk, hogy nem bírja a csuklomot a motor. Olasz robogód volt-e, Piaggio, vagy ilyesmi? Piaggio nem volt. Mert... Kimcon volt. Azok se rosszak, nem? Nem, az nem kínai. Én nagyon hát az Taiwan írt, ez egy egész más minőség. Én nagyon-nagyon szeretem. Kim Fu Grandinken volt ráadásul. Igen, az jó is, jó nagy. Fú, nagyon nagy. Tehát ugye, mert ezt a Grandinket ezt úgy játszik, hogy 50-től 2-t vagy ugyanakkor akaszni. Igen, igen, igen, igen. Nagyon-nagyon kényelmes volt. Ugye, hát látható az igazából volt. Egy ilyen dívány robogó jellegű igen. Valami. És én nagyon szerettem. Tehát az a Neos az pici, és nekem kényelmetlen. Tehát az nem olyan pici a Neos se azért, csak ahhoz képest. Jó, hát nagyobb, mint egy joke. Igen, igen. De akkor az nem volt. Mert én úgy gondolom nagyjából, hogy a Kimco, Yamaha, meg a Piaggio. Piaggio, azok nagyjából megbízható kategória. Igen, mert talán a Gerard némelyik. Hát lehet, hogy akár ugyanaz a dolgok van mennünk, tehát ebbe is van átjárás. Hát rád, mert az szerintem elég jó. Mert a Yamahában is gyakran az botlan sima igen, mivel. Igen, igen. Azt mondtad, hogy nem akarom, hogy nem akarom lefotózni a futár robogódat, de hát hogy ne akarnám. Hát nem fotogén szegény. De ezt nem tudom, te hogy tapasztaltad. Én annak idején, amikor futárkodtam, azt vettem észre, hogy ezek a futárjárművek nem fotogének egyáltalán. Hát nem, viszont megbízható. Ez megbízható, de ronda. Szóval ez mint a csokkító volt, hát ronda, de finom. De nyilván attól ronda, hogy ennyit használod. Hát ez biztos, főleg meg, mondjuk, nem vigyázok rá. Koncepciózusan én szoktam rondákat is venni annak idején, direkt rondákat, de nem tudom, azt észrevetted el, hogy például nem előny, ha a ronda, mert nekem több ilyen szakadék. Nem lopják el, ha ronda. Azt hittem én is, és nekem több szakadék robogomat ellopták már. Nem értem, miért. Elvitték a vasba. Lehet. Hát az enyém, az elkezdtük, ugye, gondoltuk rá, hogy akkor lefényezzük téges pirosra, és föl lesz matricázva, de aztán rájöttünk, hogy az túl szép lenne, biztos ellopnák valahol, úgyhogy most így megállt a fényezés elő ajtajába, és hát nem tudom milyen színnek mondanám, mert több színben pompázik, tehát nagyon egyedi lett, az biztos. Ilyen nincs még egy. Hát mindjárt figyelünk. Sőt, Cerluxot tartja össze a hátsó lámpa is. Hogy hívták, emlékszel, a rádióban volt az a közlekedés biztonsági műsor? Nem tudom. Nem, szerintem nem az volt. És a vége, mi ilyen hülyeséget mondtak, hogy balesetmentes közlekedést kívánnak, meg ilyen baromság. Na mindegy, na valami ilyennel akartam. Én arra emlékszem, én vagyok annyi idős, hogy én arra emlékszem. Petres István volt. Petres István volt, igen. Na mindegy. Hány éves vagy? Én 48 leszek. Ja, én vagyok 40, akkor emlékszünk rá mind a ketten. Na mindegy, szóval így ezt akartam a végére kívánni neked, hogy balesetmentes közlekedés, csak ez ilyen kurva röhelyesen hangzik, de ez a tény, hogy hát próbálj meg vigyázni magadra, mert ez nem gyerekjáték, főleg nem egy lánynak. Hát igen, főleg, hogy az autósok ugye nem nagyon. Vigyázok helyettük is magamra, ezt szoktam mondani. Tökéletes. De nyilvánvalóan sokan vagyunk úgy, hogy gondban vagyunk azzal, hogy milyen, ez nagyon értelmesen kezdődő mondat volt egyébként, milyen információforrásokat használjunk, mert mindenki szeretne a világ híreiről tudni, csak mindenhol tele van bulvár szeméttel minden, és én sem nagyon tudom eldönteni, hogy mit olvasok. Az Index nálam le van tiltva, általában az Origót szoktam átfutni. A 444-et sem olvasom, mert tudom, hogy drogos fogyatékosok csinálják, de néha látok ott cikkeket, ezek nincsenek nálam letiltva, az Origo meg a 444. De hogy a Strandos Story az honnan jött, azt nem tudom, valószínűleg valaki küldte, vagy ezt is a Totálkánál láttam. De marha jót rögtem, úgyhogy ezt el fogom nekik mesélni, esetleg nem láttátok. Ja nem, ez egy konkrétan egy román oldalon volt rajta. Tehát egy romániai magyar oldalon volt rajta. Az történt, hogy az egyik strandnál megálltak a zsenik konkrétan egy olyan helyen, ahol nem volt parkoló, mert ugye tele volt a strand a nagy melegben, és hát megálltak a búza táblában, ahol a búza már le volt aratva. Én először egyébként ezt egy nagy, egy magas fűnek néztem, ami ki volt sárgára szívva a nap által, de ez úgy néz ki, talán te mondtad, hogy ez búza volt. Tök mindegy. Nem biztos, hogy én mondtam, de nem is érdekes igazából. Ja, hát tök mindegy, valami száraz szarra ráálltak az emberek az autókkal, és ebből onnan lett hír, hogy 52 darab autó leégett. És hogy nem volt az több? Szerintem több volt. Nem tudom, de nyilván az embernek nem esik le rögtön, hogy miről van itt szó. Tehát hogy lehet, hogy 52 darab autó kigyulladt csak úgy a magas fűben, hát nagyon egyszerű egyébként, és ez a félelmetes, hogy mennyire hülyék az emberek. Nagyon egyszerű, az autónak a kipufogója ugyanis forró. És amikor te a kiszikkadt száraz fűre, ami baromi gyúlékony, tehát ezt az óvodások is tudják, aki baromi gyúlékony, és nem ott fogunk rágyújtani a cigire, és eldobálni a sikket, arra ráállsz a forró kipufogóval, akkor nagy eséllyel be fog az egész gyulladni. És ugye volt 52 darab hülye, közül elég hülye, aki megállt a forró kipufogóval. Az a félelmetes, hogy talán annyira nem is tudják, hogy az autó hogy működik, hogy képben legyenek, hogy a kipufogó tulajdonképpen forró, hiszen nem szoktad a kezeddel megfogni, az autó alatt fut, és a végén jön ki, és nem nagyon van lehetőséget, hogy ezt megfog. De azért józan paraszti észre rá lehetne jönni, és ugye voltak annyira hülyék, hogy megálltak a forró kipufogóval, és kigyulladtak emiatt az autó. Én ezen a híren meg kell, hogy mondjam, én marhára röhögtem. Igen, bennem az a kérdés merült fel, hogy ilyenkor vajon fizet-e a biztosító. Mert simán lehetne azt mondani, hogy ez nem rendeltetésszerű használat, hogy te megállsz a magas sípon. Ilyen fizetne a biztosító. Az embereknek nincsen kaszkójuk az autóra, mert ez egy drága dolog. Kötelező biztosításuk van, arra meg nem fizet senki. Most, hogy annak az emberek a kötelezője, aki éppen kiütött a többi autót, az kifizeti a többit, én ezt kizártnak tartom. Szerintem ez simán Viszmajor. Jó esetben, úgyhogy itt mindenki beszívta. Nem kellett volna odállni a száraz fűbe, ilyen egyszerű történet. Én szerintem ennyiből egy ilyen medencényi benzinbe is beállhatnak volna a forró kipufogóval, és megnézhetünk, hogy mi történik. De az a félelmetes, tehát ugye ebben a hírérték az az, hogy jaj, leégett 52 darab autó, ez a hír. Számomra meg az a hír, hogy ezek ennyire hülyék, hogy ennyi eszük volt, hogy megálltak oda a kiszáradt búzakalászra, vagy nem tudom mire. Na mindegy, ez csak egy ilyen vittes intermezzo, mielőtt elbúcsúzunk a mai adással. Ha valami ötletetek van jó filmmel vagy témában kapcsolatban, akkor bodybuilderradio@gmail.com. Így van. És búcsúzunk a... Milyen számmal búcsúzunk? Egy nagyon jó számmal fogunk búcsúzni megint. Ez megint a Beggel Orkájó lesz. És azért lesz az, mert a múltkor, amit igazából nyitónak be akartam nézni számot, véletlenül nem azt raktad be, hanem egy másikat. Nem beszéltünk ugye meg címet. Tehát, lehet, hogy én is ezt elbasztuk. És hát elbasztuk, és ezért most így a végére az Angel in Black-et meghallgatjuk, mert szerintem az még jobb is, mint ami a múltkor volt. De ezek a zenekarok egyébként jellemzően olyanok sajnos, hogy egy-két húzószámuk van, többi meg annyira nem jó, vagy jó az is marhára, de nem annyira jó pont az, ami, vagy csak az én ízlésem, ilyen nem tudom. Ez egyébként általában minden zenekarra jellemző, hogy van egy-két számuk, ami nagyon-nagyon jól sikerül, és a többi az annyira nem. De ezt el lehet mondani az AC/DC-ről is, csak az AC/DC-nek az adjuk ki, hogy 40 éve zenélnek, rengeteg albumuk van, és összejött egy csomó jó számuk, ami tényleg ilyen klasszis. Úgyhogy igen, azért van nekik olyan sok húzó számuk. Igen. Na, mindegy. Angel in Black. A viszonthallásra. Sziasztok.